أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. مقصد سورة آل عمران بیان دا او سرور مسلو کوم چې مخکې سورۃ کې سورۃ البقرہ کې بیان شوی په زیات وضاحت او تفصیل سره. سورۃ پدری ویژو کې تقسیم دی، اول حصہ آیت نمبر 63 پورې درې پیته آیتونه، پای کې اول مسله اثبات توحید، دویم حصہ آیت نمبر 64 نه 61 پورې پای کې دویم مسله اثبات رسالت، او درېم حصہ 102 نه تر اخره پای کې اخیر دواړه مسلې جهاد او انفاق فی سبیل الله. بیا اول حصہ چې درې پیته آیتونه ده آیت نمبر 63 پورې، دا په درې بابونو کې تقسیم ده. اول باب 1-17 پورې، دویم باب د 18-25، او دریم باب د 26-63. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې کوي، او د هر یو باب اوله خبر دعوت توحید په دلایلو سره. د دې اول باب شروع دی، د هغې دوه خبرې ویل شوې دي. یو خبره دعوت توحید او په هغې دلایل ذکر شو، سفره دلائل په ذکر کړه. دویمه خبره تخویف اخروی آیت نمبر 4 کې، دې آیت کې دا دریمه خبره ده، هو الذی انزل علیک الکتاب. دې کې دریمه خبره د باب ذکر کړي، او دا د عیسایانو دا شپږو اعتراضونو نه، دا شپږو اصولو نه لومبه اصل دی. لومبه اصل څه و؟ عیسی علیه السلام ته پاسمانی کتابونو کې ابن الله ویل شوی دی تاسو هغه نه منئ. دا اعتراض اوس هم کوي خان چې تاسو هغه ابن الله نه منئ، سن آف گاڈ. نو تاسو هغه ولې ابن الله نه منئ؟ نو دا غي دې جواب مختصر آیتونه ویلو، دا آیتونه نمبر خلاصه کې چیرې درې جواب ولکې، د یو لومبه جواب دی داګې، او دا بدی کې جواب کوي بطور تسلیم، یعنی موږ سره دا خبره یو وخت لپاره ومنو. مثال په تور باندې، اول خو ابن الله چرته ویلي شي ویلې دي عیسی علیه السلام ته په کتابونو کې، نه په انجیل کې، نه په بل ځای کې. او مثال په تور باندې که زمون موږ دا خبره که تاسو سره ومنو د څه وخت لپاره، چېرې او دا ابن الله ورته ویلي دي. وګوریا ساتي ابن الله دا نفس چې کوم دی، لفظ د ابن، نو دې صرف یو مطلب دا نه دی چې یاره زوی ابن دا لفظ چې دی دا د متشابهاتو نه دی. متشابه اغا لفظ دی مانزان پوئے کے خان، ناٹو ضروری خوالا متشابه اغا الفاظ وی چی باغی کی گورا یو لفظ دی دا متشابه دا لفظ چی دا اشتباه نرازی اشتباه، او یو دا لفظ راځي د متشابه د تشابه نه قران دونه ذکر کوي ښا یو دا لفظ د متشابه اگر د آیت کې ذکر شوی دی او اخرو متشابهات دا جمع نه نو دا کله راځي د اشتباه نه او کله راځي دا لفظ متشابه د تشابه نه فرق یې دواړو وي لکه کله چې دا لفظ د اشتباه نه شي لکه دلته نو معنا یعنی د یو لفظ دو یا درې معنی متشابه هغه الفاظ وي چې کله دا د اشتباه نه شي اشتباه معنا یعنی ګډوډتیا یعنی په متشابه کې چې کله دا د اشتباه نه واخلي نو په دې کې دوه یا درې معنی وي او په هغه دوه یا درې معنو کې د متکلم چې څو خبره کوي د متکلم یو معنا په کې مرادي یعنی دا هغه چې کوم مطلب دا هغه درو درې معنو کې هغه یو وي یعنی هغه لفظ دو درې معنو له شامل کېدای شي خو د متکلم په هغه ځای کې یو مطلب ته مرادي یندا هغه باغ ذکر کی چکم دې کې هغه لفظ ذکر کړی دی کاغه هر یو لفظ متشابه دی فور ځوان ځان پوهې کړي نو په ابن لهدی اعتراض باندې ولاړی جواب باندې پوهې شي یی کله چې لفظ داسې مشتبه راشي په یو ځای کې نو په هغه ځای کې با مثال څنګه هغه لفظ چې متشابه دی متشابه لفظ کې دو یا درې معنی وي د یو لفظ خو د متکلم به یو معنا مطلب دا وی نه هغه دویمه یا درېمه معنا چې په کومه پرته ده هغه به نه بلکې هغه یو اصل معنا چې کومه ده هغه به ته دا هغه مرادي پوه شي نو ته به داسې نه کوې چې هغه چې کومې هغه نورې معنی وي هغې طرف ته ځي بلکې د متکلم چې کومه مراده معنی تب دا غی ته خیال کې چې د متکلم دې د حقیقت معنا مراد ده اوس دا غی د پاره بشه کې اوس خدا ته دا هم پته لګو شال ما یو خبره وکړه چې تا ما نه تر پوښ نه کړې چې څاو دې خبرې مطلب شو چې ما نه بیان کړې نو کته دا غی نه بل مطلب اخلي هغه څنګه لتی اوس الله یو لفظ مثال اوس لفظ د ابن الله دې کنه خبره اعتراض اصل کې دا غلې اوس کله پر د ابن الله ذکر شوی نه نو خبر به بوزي د الله کلام ته دا نه چې ته د امین خبر مطلبونه واخلې اوس که نفر ته ابن الله چې ته ویل شوی دی نو د الله کلام وګوره مثال اور خو الله ویلې نه دی پیوزې خو که چېرې ته ویلې وي نو لفظ د ابن الله د الله د کلام نور ځایو کې وګوره مثال که دا لفظ د ابن الله ابن استعمال شوی نو د لفظ د ابن مراد معنا د الله صدا آیا ابن الله کچه د الله وې لري نو د ابن مراد معنا د الله صدا اور خو الله وې لري سره نه کنه دغه د لفظ د مستشابه الفاظ نه دي خو کچه د الله ذکر کړي نو تاسو په خیال کې هغه ته عیسی علیه السلام تعالی ابن الله وې دي نو لفظ د ابن دا لفظ دا چې دا د متشابه الفاظ نه دي دو یا درې معنی لري نو الله مراد معنا د ابن الله نشدا چې کوم ځای کې ویل دی دا لفظ نو ته دا الله کلام ګوري په د کوم مثال قران دی قران کې یو لفظ ذکر وی دا غي مثال په یو ځای کې یو شان دی معنا د مثال دو درې معنی پکې وی یو معنا پکې د متکلم مرادی او نورتنی مته څه کې دا مرادی معنی د پاره چې ته چې دې ځکه چې کوم دا الله کلام دې ذکر کړ د چا چې کلام مې نو دا کلام به هغه ته واپس کې هغه نه ته پوښ کې هغه ته وګورې چې دې څه مت دې ځکه کې نشي نو دا الله کلام وګوره دا الله کتاب وګوره چې دا ابن نور څه مطلب کې دې شي صحیح اوس دې ابن الله نسبت چې دا الله ته کې دا الله ځوي تمانه هو غلطه نو د ابن صحیح مطلب څه شي کېدای شي چې مطلب د هغې نسبت الله ته وشي او معنا غلطه نه شي. زما خپل ځان پوهېږي اوس نفل د ابن که تاسو وایي چې هغه ابن الله ویلی دی نو ابن الله د الله زوی د الله زوی کېدای نه شي د سره نه. نو د ابن صحیح معنا څه کېدای شي چې مطلب د دې لفظ نسبت هم الله ته وشي که چېرته الله ذکر کړی چې ته په کتابونو کې نو دا لفظ داسې دی دا دې نسبت الله ته ممکن نه دی ځکه موږ جواب کوو کلیئر کړ دا وایو چې الله ځنه دی ویلی خو ستاسو په خیال کې تاسو وایئ چې یاره او ویلی دی زه به موږ ومنو چې او ویلی دی خو دا لفظ د ابن که چېرته الله ذکر کړی په کتابونو کې نو د هغې به دغه مطلب نه وي دا ته چې ته کم اخلې چېرته د الله زوی بلکې نه ابن داسې لفظ دی چې د هغې دوه درې معنی دي نو چې د دې لفظ نسبت الله ته کېږي نو د دې به صحیح مطلب څنګه سړی واخلي چېرته د دې معنا هم ځکه لفظ خو به ذکر شوی موږ به دا ومنو ستاسو دا خبره موږ ومنو عیسایانو ته موږ وایو چې ستا دا خبره موږ ومنو چې او بالکل زه دا لفظ ابن الله ذکر شوی دی په کتابونو کې ثنا وګاړو پوه شي لیکن د دې هغه صحیح مطلب هغه چې سړی واخلي چې د هغې نسبت الله ته وشي چې لفظ ځکه هغه لفظ خو بیان شوی دی خو چې معنا یې داسې وشي چې نسبت یې الله ته کوم شي چې معنا کې څه چې مطلب هغه خبره کفر ته نه وځي غلط دغه ته نه وځي چې انسان پرې ګناهګار نه شي ځکه په دې معنا خو انسان ګناهګارېږي چې د ابن الله نسبت الله ته کوي چې د الله زوی نو د الله کتاب وګوره او قرآن کې الله ذکر کړی دی چې لفظ ابن چې کوم دی د دې معنا چې دا محبوب راځي پوه شئ ابن کو معنا د محبوب راځي لکه غالبا سورۃ المائدہ ده دا مرد ده غالبا مائدہ ده انام ده غالبا خواه نه نه مائدہ ده سیر مائدہ نمبر 18 تو وہ رکھا ہے بھگو اسی بارہ دا سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 اتن نسم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله ولا ابناء جمند د ابن او يهوديان او نصارى نحن ابناء الله اس بده سے معنی کہ چمنګ زامن د الله یو نه نه قران مخ یو ظاهر دی او احب او یعنی منګا نازوري ابن څه ته وي زوی ته دا که سره وي دا مې زوی دی د زوی ته هم د کمیسان چې او چې لا یو وي اخو نازوري کنه نو ابن په معنا د نازوري من نازوري د الله یو نازوري نو راسره او احب او قران په خپل دا وو تفسیر دی چې ابناء الله سری یعنی من د الله محبوبان یو من دا الله خو خلق یو نو ابن کو معنا د محبوب دا اوسې معنا ده نو ګور چې سره ان کجر د کتابونو کې لفظ د ابن الله راغلی د عیسی علی السلام د پاره د انجیل کې وی یا بل کتاب کې وی نو دا کی مطلب بدا نه چې راز وی بلکې دا کی مطلب به محبوب د الله مطلب باندې پوښتنه نو ابن الله نسبت ورغور دی دی کی مراد معنا دا الله سو شو ابن الله نه مراد معنا سو شو محبوب دا الله اس په دې کې هغه بل معنا پرته دا دا الله زوی خو لیکن هغه دا الله مراد معنا نه دا نو متشابه کوم لفظ متشابه هغه لفظ وی چې پاري کې یو مراد معنی او نور یو یا دو نور چې کومي هغه غیر مرادی معنی وي د متکلم پوښ نو ته به هغه معنا مراد اخلي چې کوم د الله یعنی کوم چې د متکلم خوښي چې بدل کوم دا مطلب یې راغی نه ته به هغې ته ګوري اوس مثال دا خبر مثال در کوم یو خبره زه وکړم نو دا خبرې دو درې مطلب کېدای شي پوه شي اوس ما چې په کوم مطلب باندې هغه خبره کړې ده پوه شي لیکن چې چا واورېده زما خبره هغه د هغې نه بل مطلب واخلي نو سبا کاغه داغی نه بیان کې چې پلانکی دا خبره کړې و نو دا په داغه کمزوري و شي چې سبا ما دا خبر نو رسی مثال یا هغه ما ته پوښتنه کوي چې زما مطلب دې خبرې شو چې ما بیان وضاحت نه لیکړې او دا داغه نه بل مطلب هغه څه دی غلطي دا نه ده اوس دې عیسایانو څه وکړل دې غلطي دا وکړه چې لفظ دې ابن الله ذکر شو نو هغه داغه نه هغه مخیر مراد مانا چه کم دا اللہ نوا چه دا اللہ کما مطلب دیرو اگی کانگ مطلب واغس ایبن کو مانای دزوی واغس انا که ایبن کو مانای دزوی رازی خو لیکن دا اللہ دا پار دیتے اونا کتن چه بھئی اللہ دا دی صفتون انا پار دے نو اگا خیر مراد مانای واغس اگا چه کم مراد مانا دا اللہ ہوا ایبن نا چه دا اللہ محبوب هر پیغمبر دا اللہ محبوبی عیسیٰ علیہ السلام و نور پیغمبرانو لی اگر مراد مانے پر غصہ دا اللہ و غیر مراد مانے واقس نو متشابی آگا الفاظ بھی چکر دا لفظ دا اشتباہ نشی او کرے چکر دا لفظ قرآن کی دا مرازی دا تشابہ نا یو شانتی پوشی دا لفظ دا تشابہ نا مرازی غالباً سورت الزمر آیت نمبر 23 کی پوشی حد ذکر شوئے دے نو مانا دا تشابو نجیشی گوره یو اشتباه دا او یو دے تشابو یو شانتی او دا قرآن صفت دے سر کی سورت الزمر دے تیس و بار دے او الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها ولذي كل لفظ متشابه دي الله تعالى غيره خيست كلام قران يعني كتابا عظيم شان كتاب متشابها يو شان دي دي مزامين دي فرق دي ان سن نوالد كما خبر ده سن شروع ده توحيد مباركي اگر در اخر پر يو شان دي وجي ان خبر بدوي گنا مثانی بیا بیا بیانی مطلب بیا بیا راضی ہے خبری او دید ایک که ده تشابونه ده تشابونه چیشی نمانا یو شانتی این ده قرآن ده سن نوالی در اخیر بوری یو خبر ده کوشی یو شانتی دیگه مزامی دنی اگر روڑی که بکینا نو دلتا نو دا دیسایان رو داگا اول اعتراض دا داگی جواب دی رو بنی داغی دا وصول نرم بے اصل عیسیٰ علیہ السلام تب آسمانی کتابونو کی ابن اللہ میں لچی ہوئی دی او تاسو اگر ابن اللہ نہ بنے لہذا تاسو غلط ہے داغی جواب چول خو اللہ ہوئے دی دی ہو کچر تبی لچی ہوئی پا کتابونو کی نو ابن دا متشابہ الفاظ نہ دے یعنی اگر الفاظ نہ دے دا چی داغی دو یا دری معنی بھی لیکن مراد معنا پکې د متکلم یو وي پوښ نو دا مراد معنا د الله سره هغه ته سوچ وکړه مراد معنا یلې په معنا د محبوب مرضی او کچته الله اول خو یې ویلی نه کچته ته ویلی وي نو ایبن په معنا د محبوب کې دې شین د الله محبوب چې عیسی علیه السلام د الله محبوب وو الله ته ګرانو او ټول پیغمبران د الله محبوب باندې دا غزل کی دا اعتراض دا جواب دی خان دا غدر مخبر دا دی با دی سائر دا اول اعتراض رو بے جواب هو الذی دا اللہ دا تے انزل آلی گل کتاب چرا لے گلے دے بتا با دے قرآن کتاب نا براد قرآن دے من ہو آیاتن بازی دا دین آیاتن دی محکماتن محکم پک پر مانا کی محکم مضبوط یعنی خدایي معنا کې رد او بدل نكي پدې ځان کوې کې خدایت ته وي پدې یو آیت تاسو پوه شئ کنه د قران چې کوم هغه نشور دی تاسو باندې باندې پوه شئ قران کې دوه قسم آیتونه دي قران دی آیت کیسه کې دا ذکر کوي پوه شئ هو الذی دا الله داته انزل علیکم کتاب چې را دي ګلې په تاسو باندې قران منه آیات بعد د دې آیتونه دي محکمات محکم په پرمانه کې مضبوط په پرمانه کې وشه مضبوط په پرمانه کې څل یلداګي په معنا کې رد او بدل نکې چې کومه معنا ده وسما کوي معنا لکه مثال اقیم الصلاة دا اقیم الصلاة معنا سره مونږ کوي دا اقیم الصلاة معنا څه دا نه شي کوی چې ډوډۍ وخوري یا دا اقیم الصلاة معنا دا نه چې زه روان شي یو معنا دا اقیم الصلاة دا اتو زکات معنا دا زکات ورکي دې کبل معنا نه کی دا اتو زکات معنا څه دا نه شي کوی چې مونږ کوي یا دا اقیم الصلاة معنا څه دا نه شي کوی چې زکات ورکي و دا اغا محکم الفاظ دی اغا محکم آیتو ندی چی دا غیب و مانا کی رد و بدل نکی هن ام الكتاب دا اصل دا کتاب دی یعنی دا قرآن اصل چکم دے دا دی چی دا کم آیتو نا با قرآن کی محکم دی چی دا غیب مانا کی تقدیل نکی بس یو مانا ہی دا بس بھائی کی بلا مانا نشتا اغا الفاظ دو کی پاغ آیت کی وجه دا کوم بازي کې دوه درې معنی وکړه وجه نو قرآن دا سي آیتونه چې هغه محکم دي چې راي په معنا کې بس یو معنا ده بس نو یې معنی پکې نه کی څه قرآن وايي هن ام الكتاب دا اصل د کتاب دی دا قرآن اصل آیتونه ده دي و اخر متشابهات او نور آیتونه دي متشابه مراد معنا دا معنا د سوي کې خان او نور دي متشابه مراد معنا د غیر مراد معنی سره په لفظ کې واخر متشابهات او نور آیتونه دي متشابه سمتب مراد مانا د غیر مراد مانی سرا پر لفظ کی وضاحت ما وقتی اوکا یعنی قرآن کی دو قسم آیتون دی یو محکم دی چی تغییر پا مانا کی رد و بدل نکی بس یو مانا ہے الفاظ دی آیتون دی قرآن کی بازی نور دا سی آیتون دی دویل قسم چگا متشابه دی خبر کوئی دی چی باغی کی دو یا دری مانی بھی او پاگی کی مراد مانا یومی او اغنور مانی غیر مرادی بھی دمتکل قرآن دا چند کتاب دے دا اللہ دے نتبہ گوری چی متکلم متکلم یعنی اللہ دین اکی مراد مانا دا غسل اوش اچکم نور مانی دی اپا غیر مرادی بھی قطبہ اغنور مراد مانا پسی گردی کولا دا علماء جی را کم تفاصیل بھی کلی کنا اگی جی را کوشش کرنے دے کله یو آیت مطلب بیان کړي ولې یو آیت تفسیر او علماء کړي او ځکه مو صلاح پات او زکات کې د علماء تفاسیر کې څه فرق نشته لري صحیح ده لیکن باید دې بداسي چې هغه دی مشکلي چې با یې مطلب یو کې څه علماء متشابه وي بلکې نو دا ځکه کې بیا د علماء او تفاسیر کې بیا بازی با یو شانتی بیا زبا حقیقی با فرق را گلی پوشی زکا حالی اخبر کوشش کرده ره شیل پدی دیکی مراد مانا دا اللہ صدا اگر مراد مانی پسی تیری دی حالی اخبر اخوالی کرده ره یعنی کورا دای دا قرآنی و گورا عدیش کی چکم رازی دا قرآن با حوال دا قرآن عظمت بیان کرده با حدیث کی چرا لا تن قضی عجائبو وګد حدیث ته چې کوم حدیث اکثر مغوایو چې را یا علی شه د کور فتنن ای علی شه فتنې برای شه بیر اسلام نه علی اسلام ته فرمای علی رجا ته پوښتې چې دا الله پیغمبر مل مخرج من حیا رسول دې دې حضور دې دې نه بده وته لال سي نبی رسول الله جواب کې وایي کتاب الله بیا دا وګد حدیث چې شل جملې دي دا فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم نو بدی کی یو جمله دا قرآن دا قرآن آگا قرآن مبارکی یو شل فضائل یو قسم نو بیان کری بدا حدیث کی یو ای پکی دانے لا تن قضی عجائبو جدی آگا عجائبات دا قسم کی عجوبی دی کنا پیرا بی دنیا کی وہ دی کہتا عجوبی دی نو دا قرآن چکم عجائبات دی یعنی چکم وحکم دا قرآن بیانی گی دا بدا شکاری چی وجوبہ دا یو ناشنا نے تازو گوری تو قرآن چکره نوه راغلی دا تر دی وقت پوری دا قرآن تفسیر بیانیږي علماء په هر زمانه کې د دې تفسیر بیان کړي دی لیکل شوی دی وایي په هر زمانه کې د دې هغه تفسیر وخت وخت سره بدلیږي او نوې نوې خبرې پکې راځي دا د قران هغه عبادت دی وایي دا رنګي همدغه دغه حدیث په بل جمله ده ولا يشبع منه العلماء علماء په دې باندې کلم ماړل شي تاسو کوئی علماء د دې څومره تفاصیل ویلي کل بیانې څومره په زرګو تفاصیل نکړ شي ویلي وایي نظم په خیال باندې دا د محکم سره دا د متشابه آیتونو راوړل په قران کې وایي یو کو د دې کې په دې کې د شریعت او د ایمانداري په ته لګي په دې کې الله دې بندا د ایمانداري معلومه چې دا د څه مطلب اخلي وایي چې بې ایمانی مشرکی بې دتیا په دې غلط مطلب اخلي او چې مؤمنی کوي موحدی هغه په دې څه مطلب اخلي مراد معنا باندې تعالی اخلي یو خدا او جمعه په خیال باندې ممکنه ده کله مو ته شابه آیتونه قران کې اجازه ذکر اوري دي چې په دې باندې سړي ایمان معلوم کی اگر کرواله کې دا کړه دی او کنه کله دا الله مراد معنا پسې ګرځي او کنه هغه غیر مراد معنا اخلي غلط معنی ګرځي وایي او په دا چې دا قران وضاحت کی وخت وخت دا لږه دي کې الله یو لار په وسه مسلمانانو ته د دې وخت د وخت د قران هغه علوم کلاوی دی چې وضاحت د دې کې ځکه ورته قران په درکه امر د خلکو لپاره دی کچري دا په جما په کې چې دا متشابه آیتونه په قران کې نه وي د چې کوم دی وایي نو دا چې څومره تفاصیل ولیکل شو یا بیانیږي لیکل کیږي نو بیا به دا مشکل وخت داسې شي ځکه بس کوم چې د نبی علیہ السلام د آیتونو وضاحت کړی دی او ګور دا مو ګوري نبی علیہ السلام نه هغه لکه صحابه د نبی علیہ السلام نه احادیث هم لیدلې دي وایي خو لیکن چې کوم نبی علیہ السلام نه کوم بعض دین کې مونږ هغه دا یو داو چې نبی علیہ السلام د دې آیت دا مطلب بیان کړی دی هغه لیکل یو تفسیر د نبی علیہ السلام د زمانه نه دی راغلی زکه په چوری دا شو چې هغه لیکل یو دغه راغلی د نبی علیہ السلام نه صحابه لیکل یو دا تفسیر دا روان وي بیا د چا څخه کارو چې هغه دا وینا د نبی علیہ السلام د تفسیر لیکل شوی تفسیر راغلی وي نو دا غي نه بعد چا دونه همت دوی چې دا غي مخ ته خپل تفسیر کړی وي څه دا نو دی ولې نه ګل دغه پکې راځي وجوهات راځي چې را دا متشابه آیتونه په قران کې الله راوړي دي چې دې د پته ولګي چې را کار څوب دې کوټه څوب دې او بل دا چې قران د آیتونو وزار کې وخت وخت دا لري زمانه سره خپل مطلب ورغوشه خو لیکن اوس ګور دا قران د چې کوم مطلب وي کنه چې را کار کوټه پکې وایو چې قران په خپل وزار کې فاما الذين نور چا کسان دي په قلوبهم چې په زړه دای کې زه غون کګواله دي کګواله یعنی ټیک نه دي پوجي کله په ابن الله تعالی شي پکلا یو وای دې ته وو ابن الله وای دې کنه هغه زړه کوګ دي د شي بیا ته وې دا ته نډک دي فاما الذين نور چا کسان دي په قلوبهم چې په زړه دای کې زه غون کګواله فیتبعونه فیتبعونه نو روان وی دی ما او غیر مراد معنی پسې تشابه ورته دې کې دا اشتوا نه لرا د فسان اما فیتبعونه نو روان وی دی د جبزونو کې کګواله نه پوجي روان وی دی ما هغه مو غیر مراد معنی پسې تشابه چې متشابه وی د مراد معنی سره من هدا غ لفظ نا یعنی پا غ لفظ کی دو نمانی پرتی وی کنا چکم لفظ دے لکا لفظ دے اکنو اللہ والے نو ابن الله کې دوه معنی پرتی دي صحیح معنا پکې پرته ده مراد معنا او غیر مراد معنا پکې ده نو هغه بزرګ کې کغوالي وږي او بېماني نو څه کوي فیتبعون روان وی دي ما غیر مراد معنی پسې تشابه چې موږ څنګه متشابه وي د مراد معنی سره به نو دا غل فزنا یعنی کما چې قران معنی غیر مراد معنا ودې هغه پسې اگر مراد مانا ناخلی مطلب وجه صدا کیا اگر صحیح مطلب وہاں نخلی وہاں قرآن مطلب تیوالی دا غایت نا دا غا رفض نا دا کاغذ روالا دا غی وجه بیانے چیزی ولی دا سکی اے بتیغا الفتنہ دا پا در طول دا شرک فتنہ کو مانا دا شرک یعنی عقیدہ دا شرک تی ثابت ہے جدی تزی بیسال میں بخان تبرو کئی اے بتیغا الفتنہ دا پا در طول دا شرک عقیدہ د شرک ثابت دي شرکیات او بدعات ثابت دي چګورا قران کې ویلي دي کړه قران کې ویلي چې پیغمبر علي مرګل دي وږي وابتغاء تاويل او د فادر تاويل او د غلط مطلب داغي تاويل دا لفظ د دې معنی تاويل اصل کې لکی مطلب د مطلب یې مطلب د قران علم د قران اکادیس کی راضی نبی علیہ السلام پرتزوی دا پارا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اگر پارے دعا وقتی دا اوڑو کیوں نبی علیہ السلام دعا وقرا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل اللہ دل دا دین پویا ورکی او پر دا قرآن پا مطلب ہوئی کی تأویل مطلب دا قرآن خبر پوئی نگرا تأویل چکلا پا صحیح مانا باندی جی یعنی که مطلب چی دا قرآن دا آیتونو تا صحیح مطلب بیانه نو علم دا قرآن او چی کلا دا دی غلط مطلب چی نو آخر شیط تواوری تحریف تا دیکھوار کوئی دی نو دا وقت غا تاوی او کلا دوان فاظ قرآن در تا دوان مطلبون زیراوری دی کلا چی تاویل پا مانا دا غلط مطلب چی نو مراد پا دی صحیح تحریف غور کو دی او چې کله تعویل په مطلب د قران چې د قران وضاحت کول په صحیح مطلب سره وایي نو خپل مراد هغه علم د قران دی اصل کې هغه صحیح مطلب د قران قران د دوانو ذکر کړی دا د کګو زونو والا چې دا غیر مراد معنی په سیزي او مراد معنا پری دا صحیح مطلب پری دی مطلب یې سره مقصد یې سره ابتغاء الفتنه د فاز له ټولو د شرک چې کیده د شرک دی ثابت دی وابتغاء تأويلي او دا فارد لطولو دا غلط مطلب داغي يعني چه دا غايت یا دا غالفانو غلط مطلب واقلي چه خلق واقلي خرابي كي و تأويل دي ده كي يو مانا دا فارد غلط مطلب داغي چه مطلب غلط بياني وكي بوشي وما يعلم تأويله داو شغا تأويل پا صحيح مانا بانده چكلا صحيح مطلب وما يعلم تأويله اچې کوم نبی علیہ السلام حدیث شریف دا وایي کنه الله هو فقيه الدين في الدين وعالم التاويل داغه دا ما ما يعلم تاويله بالداغه مطلب دي او نو وی په صحیح مطلب دي هدا داغه متشابه الفاظ په صحیح مطلب باندې سو کوي الا الله بيد الله نه الا الله نه الا او بل څه نه کوي نو چې الله په خپوي و الله ګره هر انسان زه خبره کوم زما په خبره چې کوم خبره زه کومه پوښي یو خبره ما وکړه نو زما په خبره باندې بزر بل نه خپوي کوم کله دا خبره ما ولې کړې نو دا الله په خبره باندې دا دا نو څوک نشي کولې نسه ورته نو شو ګوره چې الله یو خبره کړې ده په قران کې نو قران کې نور ځینو کې ګوره چې دا د دې څه مطلب کې دی چې دا خبره دې ځې کې چې په دې کتاب باندې اشتبار اوري چې د الله دا لفظ ویلې دی نو قران نور ځینو کې ګوره چې دا الله د دې څه مطلب مراد کړی شي قران کې کچري ځکه تفسیر نه کسي ذکر کړی خبر درسي کې هغه وي د قران د تفسیر بهترین طریقه سره تفسیر قران یې بل قران د قران د یو ځای تفسیر په بل ځای وکړه ځکه دا الله په خبره الله نه څه خلق ویږي اخره تاسو وګورئ کنه موږ د قران یو آیت چې موږ وایو دا غي د پاره موږ د قران نور آیتونه رو باندې ګورئ چې قران کې بل ځای کې دا خبر دې سره غري نو چې د قران یو آیت تفسیر د قران په بل آیتو کې پوجي نو دا د دین څوک ماتول نه شي بل خو زاره دی شي کوم مثال کجتا حدیث ته یا پوجي یا یو د عالم کول له پرېسبد داغي د قران آیت باندې جداغي وضاحت او تفسیر شي نو دا ډېر بهتره ده دا د قران د تفسیر بهتري طریقه ده پوجي او بل دا الله په مطلب باندې الله خو بوي چې الله کوم خبر کړی دا الله نه به څوک خل بوي دا الله وزو کوي وما يعلم تاويله او نو کوي په سیم مطلب د دې حکم یو دا متشابه الفاظو الا الله به دا الله نه څوک یی پر څوک دا الله نه به نه بوي چې دا دې سیم مطلب سره وشه راځه ول دې مثال درکم تاسو ګورې یو مثال درکو چې تاسو په وایي دا پسې صورت وګورې انا دا صورت ده دا صورت دی مان اخیری راځي دا دا صورت دی مان اخیری آیتونه راځي سره په یو مثال درکو د متشابه او د محکم آیتونو ٹھیک شو دا خبره دې کې واچوي قران کې دا دوه آیتونه دي دوه قسمه یو محکم دي چې دای په معنا کې رد او بدل نکړي یو متشابه دي چلاغی کی دو یادی مانی نی تیشوا نو چکم اگر کگو زلو والا دی وشی چکم والی دا چی دخل کو اکیدی خرابی کی دکتا شیطان مرگری کنا شیطان خو مطبر کار کئی نو شیطان خون زان مرگری پیدا کئی نو اگر کگو زلو والا اگی با اگر غرط مطلب بسی جی او غصی مطلب بپری دی چکم دا اللہ دے مقصد بیسی ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویلی چه خلق کو یعنی مطلب شرکیات خودشی مطلب دو شرکیات دو خورول بے مقصدی او بر مقصد بیدائی چه غلط بیانیو کی چه خلق کو بزین کے اداریا غلط مطلب کی نہیں چه غلطی ندا مطلب مراد دیں وشی یعنی اگا حق بیان نکر چه دا اللہ آیت دو قرآن نور آیت دنے او تبی بیش کرے وے قران نور آیتونه او دیوې چې نا دې آیت دا مطلب نه قران کې نور دی نو کوم راځي دې هغه صحیح مطلب قران سره چې نور آیتونه کیو کوي اصل مطلب دې دی هغه یو نه کړ صرف هغه غلط بیان یو کړ باور دی کې هغه غلط غیر مراد معنی ته ورته بیان کړ او ځکه کو کې نه خراب کړ دې نو دا چې څومره متشابه آیتونه دي په قران کې نو دا په تلیف او محکم آیتونه باندې ښا دا قران کې وی کنه چې منو آیات او محکمات هن ام الكتاب دا توضیح کړه چې ګوره اصل دا غدي او دا چې کوم متشابه دي نو دا په دا اصل آیتونو باندې تلي دا وروي هغه اصل له بیراوري او ګوره به چې آیات هغه سره خو د دې څخه تضاد نشته او که تضاد وو نو بیا به په صحیح مطلب ته جوړې کېږي د دې دا مطلب نشي کېږي دا کېږي وجه دانه کې هغه بچا کوم بیان شوی دی او تم باقي ایمان او شنه د دې دا مطلب دی دا آیت نمبر آیت نمبر 179 یو سن یو کمتیا ما کان اللہ چلی نیدی اللہ لید المؤمنین زیر پا چپری دی مومنان علاما پاو حالک باندی انتم چیئی تاسو علیہ پاگی یعنی دا غزوی اوہد دا واقعی سر متعلق خبری دیتا یعنی اللہ دا سنقی چه کافران منافقان او موحدین مسلمانان دا گڑ وڈ پری دی پوشی منافق دا کافر خو کار دے خود منافق او دو مومن خو پتن نگی کنا اللہوی ما کان اللہو چرن ندی اللہ بیئے دور مؤمنی چی پری دی مومنان علا ما پا والد انتو مالے چیئے تا سباہی واندی حد دا یمی دن خبیث نیتویم تردی پوری چی چودا کی پلید دا پاکنا منافق تے پلید ہوئے موحد تے پاک ہوئے یعنی اللہ با ہمیشہ دا سے گئی چی پلید با دا پاک پر جدا کئی یعنی اگر پاک پر دلے گئے پلید با جدا کئی پوشی یعنی منافقان و معاهدین با امیشه اللہ لازم که جدا کئی بے روست جداوالی طریقه سلا زان وقت و نبی علیہ السلام موجودو وحی برات اللہ اللہ و پیغمبر توی چرا دا منافق دے و دا ملے تھی نا اس بسکے دا منافق دا منافق بمسی طریقه معلومے قرآن تا تاثر کدا خبر خی وما کان اللہ دی خبر دبام کوئی خواد وما کان اللہ او چل ندی اللہ لیوت لی آنکو مال الغیب چی خبر کی دیب آج خبر کی تاسو آل الغیبی پر غیبو باندی ولیکن اللہ لیکن اللہ چلکی می روسری دخول پیغمبر آننا می ایشاو چالی جگو گشی فمطب پیغمبر دوئی روکی انی اللہ در غیبو خبر خواہ چارا نور کئی کنن چرا دا فرانکی منافق دا فرانکی نرے ہاں پیغمبر چلکی پیغمبر دوئی چاو قسم چې موي پیغمبر ته وویل چې فلان کې منافق دی فلان کې نه فامنو بالله ورسوله ورسوله ایمان اور الله باندې پیغمبر او دار الله یو خدا ته کوم طریقه وا وای تؤمنو او دا چې ایمان اور ها نو یو دا طریقه لا وایي چې پیغمبر د الله وایي او د پیغمبر په دې باندې اغا سڑے خلق قبول چی جاو دا منافق دو دا ننے نو اس کو پیغمبر نے سوچ بسکے نو دوے میں طریقہ سب کے لیے دیکھیں کہ جہاد خبر دا نو دوے میں طریقہ سے شیرے جہاد پا جہاد سر پتہ ہوں نگی چیرہ منافق سوگ دے او معاہد سوگ دے ایمان وارا سوگ دے زکا منافق جہاد نہیں چی کونے جیسے دا منافق جہاد کونے نہیں چی تخری دا جہاد نا زکا غیر یری گی داسر کی دری آیت چکم صحیح مطلب ہما تا اس کا بیان کر ٹھیک شو پدو طریقہ باندے منافق معلومی گی یہ تو وہی پدریا چا اللہ دا غیب و خبر ور کی غیب و خبر سے شیرے انا گا وہی دو وہی پدریا باندے اللہ پیغمبر تو ہوئی او اگا دا غیب پدریا بیان روک چاہو برانکے منافق دا برانکے نو اس کو کیا خوا خیزا پیغمبر دوس بسکے نو دوے با طریقہ چکم ہوا دا منافق دا معلومی دو اگر جہاد ہوا اچھو نو بل جہاد پر دیر ریب معلومی کی چھو منافق کبھی ہوئے مومن کبھی ہوئے دا دی آج صحیح مطلب دا دے اس بیردیان مشرکان دی کم بیمان دی دا اس آگا متشابہ درست رازم خیال ہوگئے چاہی تی کم مطلب صحابی دے خیال ہوگئے سکے وما کان اللہ او چلی نری اللہ سبق تا خیال ہوگئے تا سلو بھی کہا خاتے والوں میں کسا ہوتا خیال ہوگئے ایت روح آسے تا اس چکاری جزر سے رہ زبانی کلامی خبر نہیں دا وما کان اللہ او چل ندی اللہ لیو چلی آنکم بیتیان دیسا بلے گورا او چل ندی اللہ لیو چلی آنکم چی خبر کی تاسو پا غیب و مان دی او زد گورا او پسی سکے یعنی اللہ نہ کہی چی تاسو دا غیب و نہ خبر کی خو ہاں دا طریقہ کہی لیکن اللہ یکی تبی چونکی مر چونکی سکی چونکی د غیب و د پارا مې رسولي د خپل پیغمبران نه مې شاو څو کې خوښ یی مطلب دا دی الله تعالی د غیب و علم نه ور کوي اوس د غیب دا مطلب ساجي دی چې الله تعالی د غیب و علم نه ور کوي ها پیغمبرانو کې کوم پیغمبر جوړ کی د غیب و علم ور کول د پارا نو چې الله څو خوښ وي نو الله خلا د علم غیب دا علم ورکی نو دین صاحبی دسو کی چی پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب دے اخبر کوئی شو وما کان اللہ لیو دے اکم الغیب او چلی ندے اللہ چپوئے کی تاسو خبر کی تاسو بغیر امان دے انہی اللہ داری دے غیب رسول نے خبر رہے ہاں انہی ہر صدی دے غیب و علم نور کئی کو لیکن اللہ چلکی دے غیب و دے پارا دے خبر پیغمبر آمنا یعنی چال چې الله د پیغمبرانو کې چال دغه ویلم ورکي دا الله چې زه خوښي وري جوړه نو پیغمبر علیه السلام یې خوښ کړو نو هغه دې هغه ویلم ورکړې دې او جنا مشکان وې به ځان چې پیغمبر علی مو غین دي ٹھیک شو نو دا اوس هغه متشابه ور صحیح مطلب چې کوم ما وخت بیان کړ یکې دا غیب دا دغه دا نه پد آی چې کوم دې اوس متشابه کړه چې غلط مطلب دې واغست دا مطلب هم پکې پروت دی که نه چې کوم دې هغوی واغسته چې پیغمبرانو له الله علم غیب ورکړي پیغمبرانو له علم غیب وي نو شپته څه کې اوس مثال دا کوم متشابه آیتونو ګرانه اوس بدري لپاره څه کې ته به ګوري د قران نور آیتونه تا ته چې محکم آیتونه د قران کوم معلوم وي کنه ته به هغه ګوري ته به دې په جواب کې هغه ته پېښ کړي چې ګوره کته ته وایي چې پیغمبر له علم غیب ورکړي مثال نبی علیہ السلام وا کتنے نبی علیہ السلام پیسہ پیغمبر دے کر نو اگر بے علم غیب ور کڑی جبہ آیت نجتا کم ثابت کر چلا غیب و علم چار نو ور کے ہاں پیغمبران کی جسم چون کی تو پیغمبر تے چھے پیغمبر چون کڑے دے پوچھ او دے علم غیب ور کڑے دے نبی علیہ السلام نا مراد ہے کہ قران نور ہے جو گرو اوپر لکھتر انام گرے ایسو آیا تو آیت نو تے کیا پتہ تو نہیں سورة الانعام آیت نمبر 50 تنمو او 50 صفا خبر آده صفا پدی که بیو مطلب سا نسستن سورة الانعام اوام سبارا آیت نمبر 50 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وای پیغمبر لا اقول لكم جنوائم تاسو دا عندي خزائن الله شما سر خزانی دا اللہ دی زر داتا گنج بخشنے وپسی بوری ولا اعلم الغيب او زنه په کوم په غیب باندې ظالم الغيب نه ٹھیک شو صفا الفاظ دي په دې کې دا اوس هغه محکم آیتونه دي انده کوئی مطلب خپل رویش ته وکړه 179 کې عالمان کې مت چې ته دا یې پېښ کې چې وې د دې ست دې مطلب را ده بیان کړي مطلب څه وګورې چې د آرام وګورې او دې انام پسې شروع دي آرام 187 نمبر ہے تم 87 دی 88 دی کتاب دا محکم آیتون مابی بھی کنا 188 یو سن اترا تیا کلا اب لکو لنسی نفع ولا ضرر وای زواب دا بین دفاع دا نخزان دفاع دیر سورو نا دروسان دفاع کورو الا ما شاء اللہ مدرہ جو مخشید اللہ ولو کنتو اعلم الغیب او کچری زه په دې په غو باندې کچری ماته دغه به علم وې که سبا د حال نه خبر وې لس اکثر تم ال خیر خامخا ډیر کړه به ځان نه خیر ځکه چې انسان د روان وخت پدې چې ماته په دې کې خیر رسیږي یا نقصان او خامخا یو څه ته په دې چې لکه په دې لار زما په دې باندې را ده ورنه چې د وخت نه پدې یا دا کوه نه ځناسي هغه یو نه چې بنگلا راځي ابا خامخا دا غیر پارا کمیسار بلا لاری باغو کو بلا لار جی خامخا دان بچ گئی ذات فاضل کوش بکی نقصان میں بزان بچ گئی پیغمبر ہوئی کچھلی سب پر غیب و پوئی دے نو ما بزان اڈیر خیر زیاد کرو ما بزان اڈیر فائدی کرو ٹھیک جو ہے ہم دی صورت عالمان کی راشی یہ آیت دے مزدہ ہوں گولی بات کرتی ہم دی صورت کی کله اومي عمره یې سکه نه چې کله دا دغو دا ذکر کی د دې د مریم او دا اقوال جنی پینځه هغه ذکر کی دا واقع ذکر کی د مریم او عیسی علی السلام وغیرہ نو دا دې کی نبی علی السلام تعالی وایي آیت نمبر 44 سلور چلوی ذالک من انباء الغیب دا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام او داغ دمور من انباء الغیب دا خبرون دا غیب نوا یعنی دا غیب خبرو نوحی الیک منگا وحی اکڑا دے تا تا وحی لخان دا غیب وحی لبنے دے وشی یو علم غیب دے کوئی الفاظ کی فرق دے یو دے علم غیب او یو دے انباء الغیب ٹھیک شو یو دے غیب علم دے او یو دے انباء الغیب دے غیب و خبر فرق دے بکی علم غیب او دے انباء الغیب کی فرق دے دا غیب فرق معلوم آسان دے انباء الغیب دا دے علم غیب دا دے چی مثال خبرہ دی بهر دی کې بل سړک باندې واقع وشي وشي څه خبره تر وشي او بغیر د منځ کې د سجوسی زراتلو نه تا تا داری پتم لگی پوشی تیوی نی تا تا خارشی نو داغ دا غیر بو خبر دی انتا تا بغیر دچا دا وینان دا حرسنا تا تا پتو لگی او دا دا انسان سی پت دے گا انسان تا خودم دوش بسال دنا سن دشان تا را تا پتن نگی چیر ما نشادت شید نو داغ علم غیر دی دا سی پت صرف داغا دی او یو دی انباء الغیب کوم چې قران د پیغمبرانو لپاره ذکر کړي قسم کې آیت نیوي دای کمن انباء الغیب قران کې اکثر لفظ راځي دا صفت دا د الفاظ د نور اسلام لپاره راغلي دا نه نور پیغمبرانو لپاره پیغمبرانو لپاره دا لفظ راځي چې انباء الغیب د غیب خبر غیب خبر څه شي لکه مثال دلته دا واقع د عیسی علی السلام او د هغه د مور کوم چې قران ذکر کړي دا د قدرت نور زینو کې نبی علیہ السلام دا یامن تا دې پتہ وا چې قران کې مونږ دا نو ویلي چې عیسی علیہ السلام د پیدایش هغه واقعا د امور ته چې کوم واقع قران ذکر کړي نو قران دا نه وی بیان کړي مونږ به خبر شو نه نو دا یو د غیب خبرو الله سره وسره دا خبره لیکن دا غیب خبرې مونږ لږه په قران کې چې د عیسی علیہ السلام او د امور دا واقع و او دا غیب و یو پتا خبر آوا اوشی او اللہ مند دا بیان کرا نو آقا خبر پتا پات نشو دا سرنا دا غیب و یو خبر رو لیکن چه مند دیل اخکارکو نو آقا خبر آقا غیب پات نشو دا سرنا چه خبر واضح کارشی اولا یو خبر ما سر از دکی پرتا دا ما چا دکڑی ندا اوشی نو آقا دا نا پتا دا غیب دا لیکن چکل آقا خبر زوکم آقا پتا پات نشو دا سرنا نو جوی پیغمبر هغه وی قران کوي ابا اور غیب نو به ابا اور غیب دا مطلب دی اوس مثال په کراچی کې واقع وشي دی واخې یا لاهور کې یا بل دی او اسلام ما د تلیفون کې جرګه پلان کې دی چې راکار وشي وشي په تلیفون راته وی یا به شي کی او دې تاسو بیان کما نو دا نه چې ما سره نه غیب دی نو به ما خبر راغې دا خبر موږ نه پټه واه غیب وا خو خبر راغی چې بیره کوم پلان کې دا څه کار وشو نو زه غیب یو خبر وو موږ ته ښکاره شو دا غام باور غیب دی دا نه دی د دې علم غیب وي په وړاندې ته چې کوم خبرې الله کړی دی واقع چې دا غیب خبرې وي دا وایي او قران کې نور هغه غیب وو دا غیب خبر دا قران بیان شو دا غیب نه ښکاره شو دا ټول قران هم باور غیب دی قران کې څه خبرې دا ټول انباو دي د غیب خبرونه دي مونږ ته نه و پتا د نور اسلام د واقعي نه څه خبرو قران بیان کړو چې خبرو چې د غیب یو خبرو الله مونږ ته خبر کړو اوه نو دلته مو فاما الذين في قلوبهم زيغ قران کې چې کوم محکم آیتونه دي متشابه او باقي باندې طریقه دا به مثال درته دی مګې به مثال قران کې نور ګڼ مثالونه دي دي خدا مې چې مثال د تاسو څخه پوښتنه کوي فاما الذين في قلوبهم زيغ نور چې هغه ساندې چې په زړه دای کې به کوواله فیت دیونه ان په زړه کې ګن پروت دي شرکیات وغیرہ فیت دیونه روان مې دي ما غیر مراد معنی پسې تشابه چې متشابه وي د مراد معنی سره مې نو دا نه فزنا دې مطلب دې الفاظ مطلب سره چې روان مې دي هغه غیر مراد معنی پسې چې متشابه وي د مراد معنی سره مې نو دا غلط فزنا یعنی څه مطلب یعنی پاغه لفظ کې د مراد معنی سره دا غیر مراد معنا کوم پرته ده کنه ٹھیک شو یعنی چې کوم هغه صحیح مطلب دی دا غلط لفظ دا غایت نو سره دا بل مطلب کوم پروت ده کنه نو دا چې کګوزلو والا دی نو دې څو کې هغه صحیح مطلب پری دا غلط مطلب واه پوږي ابتغاء دوی بیان چې ولي ابتغاء الفتنه د پادر ټول د شرک چې د شرک عقیده خورګي او ابتغاء تأویل او د پادر د پادر طلب د پادر ټولو د غلط مطلب داږي چې غلط مطلب بیان کی غلط بیان یو کی خلقو ده چې خلقو عقیده خرابې کی و ما يعلم تأویله او نفوی پسې مطلب د دې دې متشابه الا الله بيدالانا وی الله وی کنه په دې بخپلا یو ځای کې د متشابه آیت ته نو دا الله نه بزیات باغی شو کوي دا الله قران دا الله کتابو را دا دی وضاحت به کړی دغه څه چې ما آیتونه وي وراسخون فی العلم اوس ګور دا ورته شخون کله دې مخکې جملې سره یو ځای ولګي وما یعلم تأویله الا الله سره نو معنا ګور ان پاس بدل شکا وما یعلم تأویله او نو بیږي په صحیح مطلب دې دې متشابه الا الله بيد الله وراسخون او وکلک خلق او هغه کلک خلق په علم په علم کې اغیب بی پوئی یعنی کم چو جوور علم والا دی کلک خلق مانا اغیب جوور علم والا پوئی یعنی چو دا اغیب دا اللہ دا خبر کتاب پوئی اڈی رکھور کری نو اغیب دا دی متشابه آیتونو کو مطلب باندی خب پوئی چنچ اللہ پوئی نو اللہ اغیب دا شپوئی ورکڑی وی چو اغیب دا صحیح مطلب بیانی ٹھیک شو اغا غیر مراد معنی پسیلی دی بلکہ صحیح مطلب پسیلی یو مطلب ادا دے یادا وما یعلم تأویلہ الا اللہ دا جملہ دا دخط مشہور یعنی دو متشابہ الفاظ و آیتنو کو مطلب ماننے اللہ خبوئی دا اللہ نبی شخ نبوئی و جکم آغا علماء دی ہم پرستی یغی سکے وراسخون اغا کلک خلق فی العلم بینم کی یعنی اغا جوور علم والا آئی سکے یقورو نوائی دی آمن نامی ایمان راوڑے دے پری باندی یعنی جسو اللہ ویلی دے مقدی ایمان دے بس پوچھے یعنی مطلب آگا غلط بیانی تنزی داکہ کبوز منو والا بشان دے زیغن بلکہ آگا صحیح مطلب پسیدی آگا کلک خلق پیدم کے یا قول نوائی دے آرمان نبی من ایمان راوڑے پری باندی کلو من عند ربینا طول زمان در رب در طرف ندی طول دا اللہ طرف ندی کہ متشابی دی کہ محکم دی زمان دی ایمان دے کلو من عند ربنا طول زمان در عبد طرف ندی وما یذکر الا اولو الالباب او پن ناخلی دالا دی کتابنا الا اولو الالباب مگر دا اقل خانو دا اقل والا اقل والا دا اگن پن نخلی دالا دی کتابنا اقل والا شک دی چه اگه محکم آیتونو پسیزی او متشابه چیراشی رو اگه محکم مانی تلی تا دا چه داگه غلط بیانی کئی ربنا لا تزغ قلوبنا دا سنورما خبر دا باب سنورما خبر تعلیم الدعاء الی العباد الفاظ دشی بھی درخیر اما زب بیتو خیر او دمائی چی مطلب بھی لگئی تعلیم الدعاء الی العباد عند عروض شبہات تعلیم ورکی خودن کئی بندگانو تا وقت شبہاتو کی لکر دسی متشابه آیتونا الفاظ راشی پوشی و پدا سی وقت کی بندگان بندگان مراد الموحدین اغی اعلی در تعلیم ورکی در دعا یہ در دعا چل ور دخلی چشن جی تد اغی غلط بیانیو کی او غلط مدد در طرف تلال شی نو بندگان و لالا پدا سی وقت کی چکلا متشابه آیتون مخی لرائی شی للا نو دی بسر کئی یا متشابه آیتون خلق بیانی داغی غلط مطلبون داغی غلط مطلب بیانی وجه دا الفاظو وجه په قران کې کې دي شي دا رنګ دي د احادیثو کې کې دي شي دا قران دا رنګ دي علماء په کتابونو کې باندې قاضی الفاظ راغلي دي چې خلک دا غینه دا انا کې داغه مطلب به یو شي خلق به داغه نه بل ودا غسته وای وای نو ته څه کې ودا شي ورکی تبا کې دعاګانې دا نه به دعا غواړي د کلکې دو ځکه خلک با اگر خپل چې کیا به لاخ غوړی کړه شیطان مرګتیا کو بخی ته بس کې ته بدانا نه د کلکې دو دعا وره چې الله زلون زونه وانه نه زمو زونه کاګر کی وشي سن چې ری زونه کاګر شي مې دي غلط درست تدلی دي او غیر مراد مانو پسې متشابه او غیر مراد مانو پسې الله زمو زونه کاګر کی ربنا و رب زمنګ لا تجو قربنا و کاګر دې زمو زونه بعد ای دے وان نے زو گنا بعد ای دے درا پزاونا کی توفیق درا کرے من لگا دے ایمان تے قران پوچھ اللہ من دے من دے ایمان توفیق درا کرے قران تے کی نوری والا اللہ زو گنا کھا لے کی پوچھ پورا اللہ تو زیغ او دا مخ کی دے شفا ام الذین فی قلوبهم زیغ پوچھ نذوانا خار یو لفظ دا لفظ یو دے خان الفاظ یو دی پرې کې معمولی فرق پکې دی. هغه زاغا زیغون چې کوم دی هغه دی د زاغا غالبا د زاغا یزیغونه دی پوشي نو چې کله دا لفظ داغي رشي زیغون داغي معنا کو یی اوریدل پوشي خو لیکن کګیدل قصدن یعنی قصدن دا عمل کول او یی دا لا تزیغ چې کوم دی پوشي دا زاغا یزیغونه دی غالبا پوشي نو چې کله دا لفظ شي د یزیغونه نو دا راځي بیا معنا خویدل ټول الفاظ یو شان دي ولې چې معمولی فرق وکړي یعنی خو انسان چې خوېږي نو قصدن بدل نه خوېږي بلکې سهول خوېږي خدای سره نو الله کوم چې دوه خوېږي الله رته دا لفظ کې معنا کې فرق دی معمولی یعنی الله که چې دوه خوېږي مړ سهول خوېږي خدای نه الله یعنی مطلب دوه زونه نه خوېږي او چې الله دوه زونه د ایمان نه د قران نه بعد اونو خوې یعنی کاګې نه کی ربنا ور مزمنګا لا ذی قرو بنا کاګې نه کی زمونږه نه یعنی الله ور طرف تلار نشو بعد ای دای تنا پزال نه چې تا توفیق راکړې مونږ لا د ایمان د قران قران دړي کې نه ولي ایمان توفیق دې راکړې وا اب لنا بل لذون رحمان او به مونږ ته خپل د رحمت مهربان ته الله رحمن رحم را باندې وکي وهب لنا او بخي من تملذن ملذنك تقبل دارنا رحمت المهربانيا انك انت الوهاب يقين انت انت خاص الوهاب بخونكي الله تب بخونكي نور بخن معنا وركول ويقين انت انت خاص بخونكي ربنا دا غفور ولا بخونكي نه نه رب دي معنا وها معنا وركول ان بلا يوسف وركول ربنا رب زمنگا انك جامع الناس یقینا ته جمع کوم کې دخل کو ليوم الباورس کلا ري بفي چې شپ نه شه پای کی الله ته پای ضرور خلق را جمع کې نو نا چې موږ پای کی ذل او رسوا نه کې الله موږ دا غي د دا غوړې د ذلت او رسوا نه شادي ربنا رب زمنگا انك جامع الناس یقینا ته جمع کوم کې دخل کو ليوم الباورس کی لا ري بفي شپ نه شه پای کی والله موږ دا غوړې د رسوای نه وساتي پوه نو هغه څنګه هغه داغي دا رسوای نه بچ کېدل پسې دي چې تر قران کې دا چې کوم متشابه آیتونه دي الفاظ دي چې داغي غلط بیانې طرف تلاړ نشي دا مطلب یې څه دي ان الله لا یخلف المیعاد بشک الله خلاف نه کوي خپل وعده هو الذی انزل علیک الکتاب دا الله دا ته چې لري کوي په دا باندې قران منه آیات بعض دین آیتونه دی محکمات محکم بقبل مانا کی چدائی او مانا کی ردو بدل کی هن ام الكتاب دا ازند کتاب دی و اخر متشابهات و اخر متشابهات او نور آیتونه دی متشابه مراد مانا دا غیر مراد مانی سر پر لفظ کی فا اما الذین فی القلوبیم نور چاہ کزانی چو بزرور دائی کی دی زیخ ان کا گوالے فیتبعونا روان بی دی ما غیر مراد مانی بسی تشابہا چه متشابه وی د مراد معنی سره من هدا غلفظ نه ابتغاء الفتنه د پادر ټول لشب ابتغاء تأویل او د پادر ټول د غلط مطلب داږي او ما یا رم تأویل او نو پوی پسی مطلب د دې دې متشابه الا الله بيد الله نه بيد الله نه بلشو ور راجقون بالعلم او کله کله پینن کې قول نو وای امنا به موږ ایمان راوړې په دې باندې کو دې یې کوم حکم دی کوم متشابه دې مټو دې ایمان راوړې کل من عند ربنا طول زمان درم در درف ندی وما یا ذکرو الا اولو الالباب او نپن ناخری در دالا دی کتابنا الا اولو الالباب مگر اقل والا ربنا و رب زمانگا لا تزیو قلوبنا مارے زمانگا زونا بعد ادھا دیتنا پزانا جدا مکہ کے زمانگ زونا مارے زمانگ زونا بعد ادھا دیتنا پزانا جدا توفیق آکر مگلا تی ایمان دا قرآن وحب لنا من لدن کا رحمہ او بخی مگ در اقبل طرف نمیرمان تیا انك انت الوهاب يقينا تي بكون کي اي انت خپل رحم کو باندې کي ربنا ورب زمنگا انك جامع الناس يقينا ته جمع کو کي دخل کو ليوم الباورس کي لا يب فيشك جشك مشري باي کي ان الله لا يخلف الميعاد بشك الله خلاف نكيد خپل وادي